éjszakák és nappalok, miért válták fel mindig egymást? Miért nem lehet mindig fény? Önmagamtól kérdem én, miért nem láthatjuk már többé egymást? Olyan rossz így nélkülen, elvisel, mi nem lehet. Gyere vissza hozzám, várok rá. Miért váltják fel mindig egymást? Vissza hozzám.